دا نو ادي کوره جوړ کړی دي نو مثال الا دا اغه سره ور کړی دي نو دغه د عنکبوت نوم چې درته رالی پر جسرات اکشه شاو چې اغه سره چې اغه د عنکبوت ذکر پک شي کرا غلی دي نو دا د عنکبوت توري د جسرات لپاره یو نقش وسول عنوان نه دي چې برا ودلته د عنکبوت بیان کیږي د عنکبوت تفصیل بکیږي فقط دا نقش د چې اغه د نوم چې پک شي کرا غلی وو نو دا خه دا وجه د تسمیه سول او دا سورت چې دی د اکثر مکیه دی معنا قبل الهجرت نازل سوی دی ځینی آیاتونه کې چې معنا تر هجرت وروسته نازل سوی دی دغه په اعتبار د مدنی نه ګرځي د ټول په اعتبار باندې شې دی مکی دی نو او د دې چې دی نشپته آیاتونه دی ورو کوګان لري نمبر چې دی دوه رقم دی یو په قران کې چې لیکل سوی دی دغه نمبر په لحاظ باندې دی نوښتم نمبر دی یو د نزول دی چې د الله پاک د جناب سخراتلی و نبی علیه السلام ته د نزول په اعتبار 15 اتیایم دی تر سوره روم وروسته نازل سوی دی ولې نو وسته د ربط د ما قبل سره د ما قبل سوره سره چې د ربط په چیش کې دی اگر ربط یې دا ډول دی د ما قبل سوره کې کستی سی په یاد په هغه کې دلته د اخرنۍ آیات چې وو ولا یصدنک عن آیات الله تر د اخرنۍ آیات او اتیایم نمبر آیات هغه آیات کته چې وګوري معنی زموږ تیر درس چې دی چې هغه سورته پایسه وي دی دغه پای ته وګوري دغه په آی آی په هغه پای کې کوم خبره سوي ده دغه په سر کې هغه خبره سوي ده نو دغه پای او د سر داسې جوړ سره و خوړی سره و مشتره سره په وسو د مضمون په لحاظ هغه دسی دی ولا یصدنک عن آیات الله ولنجم منع کی تا دا کفار د آیاتو څخه د الله تعالی بعض از انزرت الیک ورسه تر هغه چې تا تر نازل سیوی دی دی به تا د جه سوا نړی چې برای دا م بیان و بس دراسه او ډیر د مثال په تور ولاړ د خپلار د جنت څخه د نیکه د جنت څخه زمر د پلار د نیکه جن خدا شرک نو راسه و دغه ته الله پاک دی به تا منع نک وضع الی ربک بل دا رب خاطه دعوات کوا دا غایتونه دغه د پاره در کورسیږي ولا تکونن من المشرکین او د مشرکانو څخه مکر ولا تدع مع الله اله اخر دا لا سره شریک و نه نسی بل څوک سره دا لا او تعالی سره شریک نه کی نو داغه دو آیاتو چې دا دغه صورت پای دی داغه پای استقامت پر جن دی چې پر جن به استقامت کړي کفار چې ارسه لاری د سیسې در ته جوړی کړي دغه په کاول بنکه د جن به نه اوري او خپل د رب خاطه به دعوات نه پرېږي شرک بنکه دغه چې دغه مزمون شد دغه صورت جديده دغه د اثر ام دغه رقم دی چې الله پاک وایي تاسو به د کفارو د طرفه څخه چې کوم وانیع د جن څخه تا ته جوړیږي د غو په موانیعو په مقابله کې به تاسو استقامت کوي د مثال په توګه دی چې به مؤمن ونی او دغه رقم به وډه با هغه رقم لات به ورل ورکی چې سړی خپل زیات دشمن ته امن ورکی دا نو روزمره مسلمانان ورسره مخ په مکه شریف کې چې ار یو به یو ځای په لاس ورغلی برای به زیرا وچتا ول پر د محمد ایمان را وړي هغه زمش د ګرد مکه د خدایانو زدي ته د ملګری سوی د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ظلمن و دعام خلق الله زداد چې پر د سر ورډ بر به پریستری لاسونه به د شاور تړلی لو ډبر به پرځ ګرب سوري شو چولار نسی چې ته وانه ورې دغه جن پرېږد جن هغه در پاد احد احد سوانه ورته چې ما هغه یو خدای دی ولا کده د سر زبط شرک مې دته چې غواړي منه شرک زنه کوم دغه مظالم چې و دا خو فعلی مزامین و قولی مزامین هم مظالم هم موجوده هغه د یهود د نصارا او څخه بدی د خبر اوریږي چې د مثال په تور د خیرات او د زکات بحث وکي دي بره بدی ویل چې خدای پاک فقیر سوی دي ول ان الله فقیر ونحن اغنیا الا پاک دي هغه فقیر دي او مش غنیا نه ګور هغه خدای پر مش چنداکی بره ور سره خدا جهالت دینو علاو تلا خود دی ده سواب ده پروه که زکات رو رو روار که ادی با درخشان ده سخت ده غوار برای خدا ما دی مسکن سوی دی گوره دی دی چندی ورتکی او مر غنیانی گوره دی بر خدای لابا لگی نعوذ بالله ده غس کپریات که بیاویل نو پر رسول علیه السلام رسول زحمت کرده دی نو گوره اغای پیعلی ده غو موانع و چمانه لتکوبو وهلو ترتلو دا په پیل کې کول په قول کې به دغه کول چې دغه سره خشن دي خبرې به کول یا به د مثال په تور چې باران بنه کې دی برابر به دغه رخصن و ولید الله مغلوله برل الله پاک مو مسلس د سینې ولې دی ولا که چاته شی له ورکی نو خدای دا له تعالی په شان کې به د بده چې کې نو خاله او تعالی خپل نظام دی په حکمت چلینو نو دا یو مطلب دا دی چې د الله تعالی لاسونه ګرځ د ځنی سره ټینګ تړلی دی ولا څه داسې نیولې دا به قولی ازي به چور لرور کوي نو که قولی ازي وزیر ونی دی که فعلی ازي وزیر ونی دی الله دا دغه صورت په داسر کې مشته دغه خبره شي چې د دې په مقابله کې به تاسو استقامت کوي کدا ظلم در باندې کول کیږي بندیکې دی وې دی ترچې دی او که هغه په خبرو دی زیرې دا چدی د جپ مقابله کې به ته استقامت کې لکه دغه پایپر استقامت چې د کوپارو چکم دعوتونه درته کول کیږي ته به استقامت کې د جن څخه به نه ګرځي دی به ته د جن منع نه کې خپل د جن دعوت کا دلته به دغه لره ورکه چې کوم مشکلات چې کوم ضرورونه چې د کوپارو د طرفه څخه په قول کې ته ترازی که په عمل کې ته ترازی مقابله به کې نه بځي اوري دا د کوپارو دستور د هغه وخت څخه دی چې قولی زورونه کوي اغه عالم یو ورځ بس کا ما دغه نصحت کا وای را د بره دغه د کابل خلق دغه مظالم پک شو ورزمر د علاقه سړی بنج کړي وو اغه عالم د ایرات دی اغه ول چلته کابل ته به ولي دورې چا کوم واکمنان وه د بره ورته ویل چې د خدای ری مدر وړې دي د رسول ری مدر وړې دي نو خو انسان به طاقت شي اغه بره ته چې د کابل خدای او رسول خو زایمه ما تز ما روی مشه پیه که و بل خدای و رسول که لری آغا پشه ندر جنه عوزی بله ده غسی کپریات ده کپار وای ده پار ده زیره اولو ده دوین آغا وحل خی پیعلی زیره اولو چور که وله آغا خدا جسم زیره اولو چور که وله پا ده غا خبوری بیا ده زر زیره ویش مانا پر ده خبوری خونو دیری بجلی گیر خود ده علا پا باری کتا چی شکه ده رسول پا باری کتا چی شکه احانت آمی از آل پازی استعماله برای لکابل ده لکی خدای و رسول خوزه ما بس ده کسی پریشده بس چه خدای روی مدروری ده رسول روی مدروری و هلو تزان چنگوا نو ده اغه وخت څخه هو الله مشته د استقامت امر کوي وستر جمعیت رازم شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی مهربان دی نهایی مهربان دی په هغه دنیا کې یوازې پر مسلمان نه پر کافر هلته د الله رحمت مختص په چاپ شدی په مؤمن پسې دی پر دې دنیا کافر ما دی خو مسلمان یم خو دواړه پر دغه سترخان باندې ګرځي که څوم کافر د الله تعالی دښمن دی خو د الله تعالی د رحمت ته مخې د الله د رحمتو څخه دی استفاده کوي الف لام میم جت مقطعات حروف اي مقطعات معنا چې اريو په خپل نامه پری پری یا دې سره وصل کیږي نه درکم لکه دا بل توري احسب الناس دلته الف په خپل نامه یاد سو الف دا د نوم دی او دا شکل د مونږ دی ویلې دا لام دا د نوم دی دا میم دا د میم نون دی نو دا مقطعات حروف چې جدي د تبارک د ټول مفسرینو رحمت الله علیهم اجمعین دا اتفاق دی چې والله اعلم بمراده بذلك چې دا په معنا دا لا سما سبب څوک نه خبريږي دا الله او د رسول ترمنځ یو راز دی په خبر دی د دې څخه ما سبب چا ته معلومات نشته کته نو ګټه چې شه د فائدہ نه لري چې معنا نه پېژنې به پېږې دی فائدہ یسته پېږې ډیر چې بس دغه اشکاره خبره ارعمی از دک ولې سي چې په دې کې الله تعالی د قران کریم په بارک هغه د قران اعجاز ښکاره کی چې الله او قران د ناول د شان څخه نه دی جوړ الف لام میم ورسې دا چې په بیا سي را واخلی هغه اتی وشتوری قران دا هغه څخه جوړ دی دغه درو مشول چې دغه حروف څخه جوړ دی دا چې زده کړه بیا نو د ټوله دنیا ملایان او شاعران او عربیان او غیر عربیان او سینسدانان او ګرد ټوله ورلایسونه سید وایته جوړ دی دغه تور څخه دی ورلای کی سره مرکب کوونه څخه جوړ کړه چې هغه دغه رقم آیات چې جوړ شپ اعجاز او بلاغت کې لکه دغه د قران آیاتونه نو په دې کې دغه تحدی او پیشامه دی وکړه چې خلکو ته چیلنج ورلره ورکړي چې بس دای مدال دروښي چې الف لام میم یا د بر سرت په سر کې را سی ح میم چې معنا حی او میم دغه مقطعات تور د هغه الف به د مخسخه چې معنا چې هغه تی وشتور دی دغه ادرس مزدر کې چې قران دغه څخه جوړ دی ورلایونه څخه جوړ کړي نو چې نسې جوړولای مجبور مکلف منې به چې نو دا د الله کلام دی چې ګوره د حروف مړه وشو چې دغه څخه جوړ دی او جوړ وای نسب نو معلوم دره دا د الله تعالی د طرفه څخه نازل شوی دی فسې حسب الناس دغه د شمال د استقامت خبره وسنو ذکر کیږي ایا حسب ګمان کی الناس خلق ان د دې خبر یو تر کو چې دی به پریښه ولسی ان پر دې خبره یقول چې دی به وای امننا موږ ایمان را وړي په خره به فقط هغه د ایمان ایمان لري وي او هم او دی به لا یفتنون دی به نه ازمایل کیج دی به نه امتحان کیج لا یفتنون دی به نه امتحان کړی کیج بدغه الناس کی چې دی الفلام وای د عهد د پاره دی د جسنو ګرد مخلوق نه دی مراد اغه څ انسانان مراد چې په د مؤمنانو کې په عذاب او اخته ولک خپل بلال حبشي رضی الله عنه چې ورسره مخ نو علاوه د دغه خل ولك چې فکر دا و چې د ایمان دی اسانه خبره ده لا اله الا الله محمد رسول الله شکر چې مؤمن پر جرم لاس فراتیر کی مگر چې د امتحان زره چې په هغه ګړي قران ته مشکنزل کی او علاوه رسول ته ام کی بار په شیمانه سي علاوه دا رقم مؤمن زنه پرېشته

د مخه میچپ سی بیا زومی ورته وای برا زومی کاپیر چورته وای لکه اندبان چې مش په ملکو کې به وسیدل دا هغه دی ایمان هم نه راوړي مقابله جم نه کوي ته خپل دعوت وخت بیا ز ستاپه مخ کې نه درې او چې ایمان نه راوړي د مخه میم نه چپیږي په مخ کې دادی ولاړې مقابله میکه دا هغه د پاره چې نو دی برا عملی دعوت جهاد برا تور پر رخصت کیږي شنو مخو دی نه لکه ومن ارغ سوک جهاد چې د جهاد کړی فإنما بشك يجاهد دي جهاد كوي لنفسي دخبل زان دغت د پارا لا پیدا خپل د خپل د حسنات موازين ترزگان درنينو ان الله لغني عن العالمين ان الله بشك الافك لغني بي پروادي بي احتياج دي عن العالمين د طول مخلوقات زخ الا و زي چات ضرورت ندرم حتى خپل ملوك ته ضرورت ندرم دا لو ترا کارونه ګرځي د کون په کون په قدرت کې دي کین خدای نظام چې جوړ کړی دي چې خلکو ته دا خبره وشي چې اسباب په کار واچي چې ګور الله تعالی لا غي اسباب پیدا کړی دي کین نفس الله قادر مطلق ذاتي ارسکه ورسې نو الله غني دي عن العالمین عالمین یا جام کړل بلکه ملائکه دي کپیرانان دي انسانان دي کلمو کسورو دي د ګور تعالی به پروا دي ک جهاد کيه معنا کوشش کيه د جن ګرد کوشش په جهاد کې راړي په اره لار چې کوشش کيه حتی خیرات او زکات په کې جام وسه کای ګرد د خپل ځان ته پارکه ولذین او هغه خلق امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات وعملوا او دي عمل کړی الصالحات د نیکی لنو کفرن لخ مخانو کفرن موږ ضرور رجو عنهم د دوی څخه سیئاتهم بدوی دي علاوه په دې ځنی رجو چې کوم چاتش کړی ایمان راوړي عمل صالح کړی د ایمان او د عمل صالح دا غدي چې د دس بدوی رجی قران کریم کې وای ان الحسنات يذهبن السيئات حسنات چې دی هغه بدی د انسان لیکي حتی نبی علی السلام بول کيوبت کا درس اوس د ستې بس یو حسنات په سیا کوه یو نیکی په سیا کوه نیکی دا د چې اخیرات د ستې وکیا د ستې بل ساده ساده کلمز وکیا تلاوت وک دا حسنه ده بل ګنا ده فار میټاوه ده خراب وي دلته ما غره کم الله پاک دغه سپرمای چې ایمان راوړي او عمل صالح یې کړی مشخه مخارج او عنهم د دې څخه سیئاتهم بدی او ګنای وي د دې بل ولا نجزينهم يوازي د بدير جول نجي ولا خمخان نجزيان مش جزاء وركوهم وديته احسن الشايسته الذي د اغ عملوا تخ كانوا جدي ويعملون عملك دج كم عملك وترى اغ شايسته بدل اجي واخ عمل د مثال په توري او تسبيح ويلي دي جزاج په لس ورني کوي باندې واخ یو منځه کړی دي جزاج د لس منځه دا واخ نو احسن یو ویل چې احسن تر هغه چې تا عمل کړی تر هغه به ستا ثواب شدی هغه دروند چې تا ته کلم په لاس درکم برام دا ستا دغه نیکی څونه ثواب کیر ته به وادوغ نه الله وی دا تر هغه لس چنده زیات په سل چنده زیات په وساو چنده زیات احسن الله پاک فرمایلی دي نو ګور ګناهونه عمر جیږي او بدلای په ش ورکور کیږي ول نه ځین او خامخامش بدلا ورکو خو مودو خلقته احسن شایسته الذي تر هغه عمل کانو چې دی وی عملون عملک او تر دغه ځای پورې استقامت په مقابله کې د موانع علاوه من تکشیشه او چې دا تا ته ګوري وسله خبر کړي چې ایمان راوړل چې دی دا خو په ظاهره په خوله اسانه دي مګر د دې وروسته او شاته چې کوم مشکلات کې هغه ته خبر کړي چې دا فکر کستای چې فقط په دغه خلاصي روم چې لا اله الا الله امنت بالله که په دې ته فکر کوي دا فکر دی غلط دی ولې مخکې امتحان سوي دي او علاوه زه غواړم چې دا را معلوم کړم د مؤمن او کافر نو چې امتحان رانی څنګه معلومه یو خلکو خلو ته درم المیج دغه څو د اسلام نوم شیرین دی د ایمان نوم شیرین دی ګرد خلک چا په جون سجود نه لګي هغه لن وای وای وای لا اله الا الله محمد رسول الله شکر چې مسلمان یې وسورته وای چې په 15 ډیر ښکاله په ولا کما ما چې ته لیدل یې په اختر یا یې په جمعه یا یې په یو بل یا یې په یو په یو استسکاتی یا یې د مثال په تور د مر په ترنزکی یا د سپلمی په ترنزکی دغه وسنګ ایمان دی چیز الحمدلله شکر چې مهمه يم کله امام درته وای او په 15 ډیر ښکاله کې پر نانځ نه ویني نو الله پاک دا دعوی خود درواغ دعوی دا خو ډیر دا باید سره جلاسي امتحان په مابین کې راسي چې مؤمن په هر صورت کې پر خپل کار ولاړ په مابین کې د کافر په باره کې دا خبر الته وکړه چې ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا چې دي سيئات بديكي او دي بس ما د دياده څخه د قدرت وزي بار به زور ته عاجز سم دي په ولاړ ځان به خلاص کی الله پاک له سما يحكم لاغم بد حكم دي برچه د مؤمنانو خبره را واخس او که اجر او ثواب د ورته ذکر کی وس یو بل خبر ذکر کیږي هغه د دغه وصینا څخه بعد درس تر پای پوري دا بل ربط چې هغه پدې کې دی چې د مسلمانانو د پاره خود دغه موانع دس نه دي چې واجې د اجنبیانو د طرف څخه چې کیږي قایمیږي د به بار مقابله کی که د خپلوانو د طرف څخه مانع درته پیدا سو ام به مقابله کی خ

الا يخاص وما تعالى پاک وي مرجعكم را گرزي دلسته سي کي پلار جي ماته رازي صاحب ور سره وس علاوه تم رازي دسنه دي شي واجه ته رازي بابا دي پاتي جي بابا رازي ته پاتيجه دوار رازي تا ته به دغه ایمان چې استقامت وکي د غشتي په مقابله کې دغه بدله در کول شي ته به خپل کوپر بدلا ور کول شي الا يخاص ما ته مرجع را گرزي دلکم ستاسي فانبئو نو چې راوګرځي چې عبارت څه کېږي راوي فو نبي او زه خبر در کوم کوم متسید به ما په هغه کارو کوم چې تاسو واستعملون عمل مکاو ته پر ایمان ولاړې بابا کو پر غشت علاوه دواړو ته خپل عمل خبر ور لرور کوم ته خبره سمرا داده شه د جزاء سره به مخسي چې ته چې جنت ته ځولې جو ما هغه چې پلار کو پر غشت ته نه کوه ثابت له جنت سو پلار چې دوه وخت ځولې خو چې ته به شرک ته د سخه غشت د الله د نظام زت شي اندي غشتل داخل مازی داسی اجمالی دعوت دغه اجمالی هغه بدلا ودی ته وبره شول چې الی مرجعکم فانبئکم تاسو دوګر د ماته راځي بارا به تاسو خبر درکم چې د عمل واستفسیری او تبیانی والذین هغه خلق امنو چې ایمان راوړی وي وعمل الصالحات او عمل د نیکی کړی لخ مخانو دخلانه موږ داخلو وهم دی چې صالحین په صالحانو کې داخلو په صالحانو کې مراد صالح د پیتر منز درجه او مقام دی په مقام الصالحین موږ خامخا دی په هغه ځای کې د صالحینو داخلو د صالحانو ځای ارشاته معلوم دی کوم ځای دی خو جنت دی معنی هغه مقام ته بیا چې کوم ځای صالحانو وسیږي دغه سره چې ایمان راوړي عمل صالحو کې علاوه د صالحانو مقام تور ولم والذين حق خلق امنوا چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او عمل د نیکی کړی لخ مخانو دخلنه موږ داخلو وهم دي فی الصالحین مال الصالحین د پیتر مزه مزاب کړ دی فی مقام الصالحین په درجه کې صالحین د صالحانو په درجه کې موږ دایم داخلو په هغه لیست کې ویل کو د جنت ورسره زی نو دغه نن درس دی خلاصه بس دغه سوال چې د ایمان څه چې کوم وانع موجود کده قول د قسمه څخه دی کده فعل د قسمه څخه دی کده د قسمه څخه خپل سره د تدری کې پردې د تدری ته به دغه په مقابل کې استقامت کړي د ایمان څخه به ځان نه باسي د ایمان چې دی په یوازې په دغه خبره نه خلاصېږي چې توا چې لا اله الا الله الله امتحان ته ګوري په مختلفو مشکلاتو کې واقع کېږي چیر امتونو د امتحان تر کړی دی علاوه تسبیح امتحان او استقامت وکړي الله تعالی دې مشروع ته پر دې استقامت راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.